الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. سورت روم مکی سورت تے نزول کی سلور اتیم نمبر دے پس دو سورت انشقاقنا نازل شوی دے زمانہ دو نزول آغا کال دے چپا کم کال بانی صحابه کرامو حبشی ته هجرت کړو دا د مدینه د هجرت نمخ کی صحابه کرام چې تنگ شول رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اجازه وغوښته نبی رسول الله صلی الله علیه ورتا اجازه کړو او پای کې د رسول الله سلام لورګم وا او زومم او هغه واقعیا چې کوم جعفر رضی الله تعالی عنہ د حبشي بچا تا سجدنو وکړی تقریر کړو او ټول دا هجرت کی دار سراغلو قلنا نعبد الحجر والشجر وناكل النوا والتمر ونلبس الوبر والشعر فهدان الله الى الاسلام. هغه واقع چې می تاسو ته کوم ویلی و او بیا د حبش بادشاہ نجاشی اسحمه ایمان هم راوړی دی رسول الله سلام په جنازه کړی و غیبانه نه و کټ حاضر کړی شو یا د مخې نفضا لري کړی شو او کټ کار شو او که غیبان شي نو دا خصوصیت دی ځکه د رسول الله سلام په وخت کې ایمان راوړلې غیبانو نو جنازه په مغیبانه شورا. علامه ابن قیم رحمه الله زاد المعاد کې ما تاسوی دی او دا مختصر داری صفحہ 51 کی وی لم یکن من حدیث صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة علی کل میت غائب. رسول علیہ السلام طریقہ دانوہ شہر غائب مڑی بانی اغا لجنازہ کری وی نچدا غشی نذابہ خصوصیت چی نجاشی بادشاہ وجد خصوصیت میرا تویلہ د دې صورت د وخت کې صورت سره مناسبتونه وجد تسمیه خدا دا د میات کې روم راځي. روم دا روم ابن عیس ابن اسحاق ابن ابراهیم دا د عیس زویدی او عیسو د اسحاق علیہ السلام زید دی یعقوب علیہ السلام رور دی نگویا کی دا روم چی دی کنا اس یعقوب علیہ السلام خو اسرائیل نو داغ اولاد بن اسرائیل دی نو رومیان تربوران دی بن اسرائیل دی. روم ابن عیس ابن اسحاق ابن ابراهیم نعیز دی یعقوب علیہ السلام رور دی اسحاق علیہ السلام زید دی ابراہیم علیہ السلام لکا سنگا چی یعقوب نسید نعیز ام نسید نرومی چی دن اغاق کروسی دا دبن اسرائیل تربوران دی. تاریخ دی کی زیاد تی غدر تویم اخو اول تاستا ربطنو ویم مخ کی صورت هم د حروف مقطعات نه پای کې الف لام میم دې کوم الف لام میم دې دیو جن دا صورت داری پر سراوڑ دی دویم ربط دا دی مخ کی صورت کی ترغیب و جہاد او حجرت تا نپدی صورت کی زیر دا غلبی دی چی جہاد دیو کو حجرت دیو کو نو اللہ وی غلب بدر کوم دویم ربط دا دی سورت عنکبوت کی ترغیب و جہاد تا و من جاد فإنما یجاهد لنفسه نو پدی سورت کی ات اصول ذکر کئی چې داغی پوجبانی تقویت حاصلی گی جہاد کی مضبوطیہ حاصلی گی دا تاستور سورائشی اصول الثمانیہ اتو اصول فاقم وجهك للدين حنيفا آیت 39 غوری دیر شمنا او فطرة الله دارنگی منیبین ایلی واتقو واقیم الصلاة لا تکونو من المشرکین او رسط بیاو گو رئی ناتر 38 پوری دا اصول اجتماعیہ ذکر کئی دا تقویت او دا مضبوط والی دی وجن دا صورت یعنی پسی راوڑو دا ربطم دی مخ کی دعوت توحید وار نو پا دی صورت کی پاغی بانی ادلہ عقلیہ ذکر کئی علت دعوت توحید وار دلترستو ادلہ عقلیہ دی یولس دشلم آیتنا نو علت دعوت سو دلتا پی دلائل دعوت مخ کی دلائل ورپسیوی او اسمی ربط آمیتاستا د سورۃ العنکبوت په ابتدا کې ویل دي داود سورۃ زیر په نصرت بانی پنځم آیات کې بنصر الله شپږم کې وعد الله دارنګي 47 کې وحاق وکانا حقا علینا نصر المؤمنین دا د سورۃ خامخ ملحوظ ساتي وکان حقا علینا نصر المؤمنین ایت حق تفضلی وی او نفی د شفاعت قهریہ دابو بی دیا نصب آیات کی ولم یکن لهم من شرکائهم شفعاء او توحید واللسم دارنگ سوار نصم کی فسبحان اللہ حین تمسون تا خیال لے فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون ولو الحمد فی السماوات والارض واشیا وحین تظهرون دا اتلسم اول لسم کی واللسم اتلسم کی او رد شرف التصرف صلورم آیات کیوں لله الامر من قبل ومن بعد دارنگی 26 نمبر آیت کیوں تصرف دا اللہ تعالی دی اول آیت نمبر 26 ولو من في السماوات والارض كل له قانتون صلیختم کیوں 40 نمبر آیت کی او نفی دا شرف الدعا دری درشن کی 33 کی نفی دے شرف الدعا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ حاصل دا بشارت بالفتح دے دعوة دا او توحید خود قرآن کریم موضوع دا اغم و سر بیانی کی او نفی ده شفاعت قهریه او ده شرف الدعا شرف التصرف رد داوم کیگی تورف الاشیاء بی ازدادی هاولا خبر دکنه توحید چه پیجنی ورد ده شربانی بپیجنی. خلاصه ده صورت ده صورت دری سبق دی دری باب دی دا خواب خواب الحس کوئی چه صورت وردین ترازی یو تر نلسم پوری 19 نمبر آیات پوری دا دورو کو یو باب دی بیا دالتنا تر یو سل اختم پوری دا بل باب دی ظہر الفساد فی البر والبحر التنا تر اخیر پوری دا دریم باب دی او دریم سبق دی پسی لند 1941 آخر 1941 او آخر تدی 1919 پوری خلاصه صدا پدی کس دی دا وو رضا اللہ یو مثال دعوی دا سورت تے دعوی دا سورت سوا بشارت بالفتح دعوی مثال دی پا غنبی دا روم سرا روم والو دا دوی محیط کی دا ذکر کئی دوی مخبر دعوی دا سورت تا اس میں رتوی بنزم آیت کی او زواجر دی لیکن اکثر الناس لا يعلمون دیتا ایکو لکا زجر پا عدم علم غیم یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا دنیا سیاست داغی امورو کی مہارت آشلی درہم اومد الاخت و مغافلون او بیاو پسی چلورم او لم یتفکر و عدم تفکر بان زجر او بینزم و ان کثیر من الناس بلقاء ربهم لکافرون دا ټول زواجر دی زجرون دی زورن دی او دلیل عقلی مختصر اتم آیات کی اتم نمبر آیات کی ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینهما الا بالحق دا دلیل عقلی دی انزم کی بیا تخویف دنیاوی دی اولم یسیرو دا دا کی دا نہم کی نہم آتی نہم دے تخویف دنیاوی دے اولم یسیرو فی الارض فینظرو معلوم شوا چھ بئی دا اعتبار او دا عبرت دا پارا سفر کولو میں عبادت تخا الاسفار تفید الاعتبار اولم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم او داغی پینزو حالتون ذکر کئی کانو اشد منهم قوة ایک و اثار الارض دو و عمرو اکثر مما عمرو تین و جاتم رسول بالبینات سو فما کان اللہ لیظلمهم لیکن کانو انفسهم یظلمون دا تخویف دنیاوی دی بیا تخویف اخروی دی ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بها یستهزئون دا تخویف اخروی دی ار کله چې دا اخرت تخویف شنو دا اخرت سا احوال ذکر کی و پسی دولسم دیارلسم سوارلسم و شپاڑسم کی ستا خیال دی خلاصی تا دی آیتون تو دلتا گو رہی او بیا پی لسم کی بشارت تی زیر دی فاما الذین آمنوا او بیا واللسم اتلسم کی دعوت توحید دا دا د دې اول باب خلاصه ده. دا ومن ان شاء الله بیا مخکې زما خروري ټیک دو بار ماته وګورئ. داود سورت خو اغا بشارت و غنبی نصرت سره نطاقی کی اول مثال ذکر کئی دا اهل روم. بیا داود سورت تا او زواجر دی او تخویفات تی زواجر او تخویفات نگرم یو ذکر رو تخویف دنیوی اخروی دا قیامت سا احوال دی مختصر دلیل عقلی دی بشارت تی او داود توحید دا دا چې زه خلاصه بیا وایم دا کو تاسو سره ګورئ دا ټول رکو تر هغه ځای پورې دا دواړه رکو د دې حاصل راغی. اوس ترجمه او تفسیر او تاریخ نه وایي تاریخ وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت تقریبا پنځم کال دی او دو سلطنت ډیر مضبوط او ډیر قوي دغه زمانہ کې وو. یو سلطنت هغه د فارسو هغه کې دا هندستان او افغانستان ایران دا مشرقي ملکونه دا د فارس د حکومت دلان دیو. آل فارس به تر کې فارسیان او دا مجوسو د اور رڼا نور سپوږمۍ د دې عبادت کول کیو اری کتاب نو دغه وخت کې د دې بادشاہ چو داونم صابور صابور سین سرا لکه د صابون غلي صابور دای بادشاہو د مملکتو او هغه تا اهل روم او روميان مغربی ملکونه تر شام پوری دا حکومت د چاو د رومیانو ازرعات او بصرا او قسطنطنیه او دا ټول او دا اغی بادشا تبا کسرا ویل کېدو سبوته کېدو دا غره هرقل هرقل وو تل کې هرقل دا کې سرا چې دې کله دا ایران بادشاہ ته ورګې دو څنګه مې وې اوی ته هرقل وې کې روم والا تا او کې سرا دا فارس والا چې کوم دې ته به کې سرا ورې کې دو دا دو بادشاہ وی ندا ذکارو شو بادشاہان خامخا یو بل سره مقابله کوي غلی لیکن کسرا بادشاہ چې وو فارسیان جنگجو کسان یې ولېګل او هرقل دې سره مقابله وکړه. دا کسرا تاسو جما کما لیفلح قوم ولوا امرهم امراتن ا تاریخ چې کوم تاسو ویلو اگر دیر سر لگوئی تاگی سر تاسو لگو لشی اگر بارحال رومیانی کمزور اکرل وجل قتلون زینتی واغستل تقریبا بس حرقل دی رومیان چیلی دا پو قسطنطنیہ کی دغدے کی رابن شکل دا خبر مکی تراؤ رسیدو چی مکی تراؤ رسیدو دا مشرکانو چې دنه خوشالي ښکارا کړل ډیر خوشاله شول ولی ځکه د مکی مشرکانو امیانو فارسیانو امیانو روم والا اهل کتاب رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کتاب آسمانی کتاب و سره دا وایدا کولا تاریخ ور بیا لازم ته خبره کینی نو د مکی مشرکانو په یو خپل باندې شروع شو پروپاګاندا شروع کړه وې زمونږ ملګری تاسو کوم ملګرو غالب شي دې موږ په تاسو غالب کیو خپل ملګری سو کې اذن فارسیان یادول کسرا دی یادول دا باغ بچا ته کسرا ویل کېدو وی اغس تاسو په ملګرو غالب شوی دی علی کتابو باندې موږ هم په تاسو غالب کیږو ضرور کیږو با خامخا سویل غیرت رضی او بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبی ابن خلف دسر شرطو لگا ادغا وقت شرط رواو وی رومیان بغالی بکی گی او دری کالا و سر خبر اکڑلا او ایک ازب پر شما غالب نشول لسو خان مدر کون او که غالب شد تب الاسرا کن رسول الله سلام د چې پته ولګیدله نبی رسول الله سلام او توی دا صورت را لې فی بضع سنین بضع د دې اطلاق د یو نوالی تر نه پوری کی ورته وی شرط و سره سیوا کا خو مدو سره سیوا کا دا غو سره مدو کې خود له وکاله او توی او خان بشدی ادا خوشاله شو چې بس غټب دی کنه و کاله و سره مدکی خودلا او بس تقریبا و کاله چې تیر شول دلته جنگ بدر وسو استاذ فکرې ما تاسو ته وی دا وره جنگ بدر وسو التا اندو رومیان چې دلو پاغي دغې غلبه را له بچا وړي فارسیانو باندې دو خوشاله په صحابو راجه بشوی او پاگی دو خفگانو نا سو خوشاله دو خوشاله یو جنگ بدر شو او بل چه دنو سجنو شو اغا حالی کتاب مغالب شون رومیان مغالب شون او پا دی بانی دو پریشانه چه دن اغا را دی خبر پیشوی اغا واقع دن تا چه دن اغا ذکر گئی او داد داوید سورت سر لگی چا سر لگی؟ داوید سورت سر چیدن اغا لگی دا تاریخ چیدن دا سر یاد ساتی او دا وقتی چکم کسراو دا خود فارس باچا تا برکی دو دا اغو کسرا باچا چکمو کنا نو پرویز باوتاو برکی دو پرویز طریقه دا غلبی دا سوا دا در ناشنا دا طریقه دا غلبی سنگ غالب شول دا رومیان پا فارسیانو بانی دا طریقه دا غلبی دا سوا چه دا روم بادشاہ چه کمو دا فارس بادشاہ تیوی ما سر صلحاو کا کمزوری شو اگو تی صلحا دا سر قوم خوی او چل بکای وی سرور سوا سرور سوا صندقا نصرو در برا لیگی سرور سوا سرور سوا اگو تیری را خدا بلکل خدا نمیگم با از گورا قلبه سنی رجیبه دا دو سوا اخان دا اتیار کرو حرق البادشاہ چه دو دو صندقا پکدما او درزی بتا تا بدرسی ستا دارو خلافی تا فارس تیوی ایرانیان تا چل اداو کو مسلح کسان اتیار کرو یو یو صندق کی دو کسان کی نوال او یو دو اوخ بودن کیو گویا کی دا هر اوخ سارا سو کسانو نکانا دو صندق پینز کسانو او او خان چه دن اغا دو سو پیشت بدی بانی دو سو او خان او صندقی با پی دو پرتیوی کنه دو پینزه کسان بو زر کسان شامان داره بس برکو سیده دا پینزو التتو پدی دو سو که نو پانچ سپر سپر و پانچ سپر سپر و پانچ دونی دس ایک هزار کسان چه دن ده دارو خلافی تو رسول او چې صندوقي کولاو کړو او کراو دانګل مسلحو دارو خلافه قبضه کړو ټول کار خو دارو خلافه کی چاته قبضه کی نسیز گاډ وال فارسیان یو وال دلته جنو صحابه کرامو مشرکان وال تا ته ما ویلو کنه چې 15 کالا رسول الله صلوات و سلام چې دین هغه شیو ددا کاروس او په جنگي احد کې عبی ابن خلق مردار شیو رسول الله اسلام دلا سره سوال جب خاندان تو کو استاد پلان ما سره لوس کرو بکر صدیق وتوی شابه او خان راکو وصل سلوال او خان راول نبی رسول الله صلوات و سلام ته خیرات کړ د لوس خوې پابندو کنه د وادي پابندو او خان ته واغسته دغه وخت لا شرط نو حرام بیا رسو دا حرام شوی دی دا قمار دی جواری دا بلکې تا تماویل دی لاول ادا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په نسبه دار حرب کی دا غی سره بوی او فاسدم جایز دی دا بیا فاسد خو بزاوی سره جایز وا دی آیاتونو کې دا واقع ذکر کړي تاریخ په ګډه ضروری دی دیو جدا تاریخ متا اسکووی استاد متا هوا بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم الله تعالی کو یدی کو معنا دی حرف لوانی غلبت الروم کمزور کرشل رومیان فی ادن الارض پانزدی زبکا کی پانزدی پولبان عربتا شیشت بلیمانی غلبت الروم ندا اغیط با کسرا بے لکی دو اغیط با کسر بے لکی دو روم والو تا پاگا نزدیز با کئی نزدی پولا کی عربو تا وهم او دغا رومیان چی دی من بعد غلبیم پس دا مغلوبیت ندینا سیغلیمو زرگ چی غالب بشی فی بضع سنین پچند کلونو کی پسو کلونو کی فی بضع سنین للہ الامرو خاص الله تعالی لرا الامر اختیار دی الا الامر دا دمخ سره لگا څنګه به غالب شي وی اختیار د غلبې د الله تعالی دی نو مشرکان له اختیار د غلبې شته نه خپلو شاله شته نه مشرکان له شته نه غ شریکان له شته او نه دی له شته دا دمخ سره لگا کنه څنګه به غالب شي وللله الامر من قول ومن بعد خاص الله تعالی له اختیار دی مخکوم د غلبین او رستو د غلبین او یوم اذن او د غرزبانی یفرح المؤمنون خوشاله وشي مؤمنانو یفرح المؤمنون خوشاله وشي چې د مؤمنان وعد الله بنصر الله د الله تعالی په امداد باندې يفرح بنصر الله ينصر من يشاء الله تعالى امداد کوي دا چاچی الله تعالی وواڑی ورته امداد وواڑی او دا الله تعالی زور اور دی غالب دی الرحیم مهربان دی آسان درونو مثال وبسو او نک دي شرط تصرف وبسو داو د صورت وشوا خیال لیدو تا وعد الله وعد وعد الله لا يخلف الله وعد خلاف ذلك الله تعالى رب الوالدين ولكن اكثر الناس لا يعلمون لیکن زیاد دخل کو نه پويږي او ندي اعتماد په اسباب باندې کوي چې څنګه بغالب کیږي او داسې بغالب کیږي نو دې کټ لگا نه جمهور نه پويږي دې په اسباب اعتماد کوي اعتماد الله تعالی په وعده په کار دی وکانا حقا علينا نصر المؤمنين پیشت پی دی باری یا علمون ظاہر من الحیات دنیا پوئی گی دی پخکارا دا جن دنیای بانی دا دی پو سیاست بانی چلورو بانی چمزانی چیزن اغا مرکر دی پدی بانی یا علمون ظاہر من الحیات دنیا او دا تنوین دا تحقیر دی دا تخصیص دی یا علمون امر معاشیم و دنیاهم الک کرو اس کی بکر وندا بکم وکی کہ لو بکم وکی کہ دا دا دی بر خوب وی پدی کہ خپل وخو لا گا و هم ان الاخرت هم غافلون او دی دا اخرت نا هم دی دی غفلت کون کی او بے فکری کون کی بے سوچی کون کی دا زجر شکنا فعدم علم زجر شو شکر و باس الحمدللہ علم تناستی او زجر پدی عالمون ظاہر من الحیات الدنیا نتو دیتا سوچ دستا او زجر پدی چې عن الاخر دی مغافلون ټول د اخرت دې راي طرف ته فکر دې سوچ دې پدی الحمدلله او خوشاله ایګا او لم يتفکروا آیا دې سوچ نه کوي په انفسهم بخورو نفسونو کې زونو کې ما خلق الله السماوات والارض ندی پیدا کړی الله تعالی اسمانونو او زمکې وما بينهما سجدي ترمن ذي الا بالحق مگر د پاره د کار کولو د حق او اجر مسلمان پاره د کار کولو حق د رښتو قیامت ته اشاره ده او فنا د عالم ته اشاره ده څه ته اشاره ده فنا د عالم ته او تر نیټه مقرره پوری وای نه کثیر من الناس یتنند د خلقو نه بلقاء ربهم بملاقات در قربان لکافر مخا کفر کون کی دیو اولم یسیرو فی الارض تخویف دنیاوی آیا دې دې ګرځي په موږ کې پاین زورو چې وګوره کې فکارا کوم د لذین می قبلین سرنګي شهید اخري انجام دا که سره چې مخدود دینه د مخکینو حالات پینزو د تمه وې کارو اشد منو قوا نمبر 1 بدنی طاقت هم سوا او اثار الارض اړول وز بکا مطلب زراعت کې تکړو یاد د اثار الارض کلستل دزبه کې چې خزانه تراو باسي معدنيات تراو باسي ورانه اوسې موږ په معدنياتو کې تکړو اې ته نشي رسیدي او ما بلغه اشاره ما اته او اثار الارض وا امروا آباد کړو بنگلي کوټي دا قسمه قسم زیات دای نه دي آباد کړې مکی ولا آباد کړې دا وجات رسول مل بیلات او هغه دې ته پیغمبران دې پخکارو معجزو باني انت بر ساتو درېږي فَكَذَّبُوهُمْ دیده پیغمبرانو سوکو تکذیب اللہ راولی سل زیادتی پکڑو فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ لگو دری دی کہنا نتیجہ پری خود لاغی پری خود اللہ زلی زیادتی چی معلومی کہا پری خودو نو اللہ چی بدی زیادتی کڑوی چی بغیر دو گناہ رہنی ولی دی نا نا نا ولیکن کانو ہم تصمیت دیمون لیکنو دی چی بخونو زانو نبانی ظلم کاؤ ثم كان عاقبة الذين بياشوا انجام دا کسانو اساءوا چغیبت کولو چشو اسو اناکارا دا عاقبة الذين اساءوا اسم دا خبر مقدم دا کانا دا پراو اسو دا والا اسم مؤخر دخا ثم كان عاقبة الذين اساءوا اسوءا كان عاقبة السوءا کان سوء عاقبت الذین اساءوا بد انجام سو ناکارا انجام سو د بد کون کو د ګناون کون کو او د دی وجه رچلی تکذیب کو د الله د آیاتونو کانو بیا ساج دی پروتو کی کولیا وکانو بیا ساجون الله یبدا الخلق ثم یعيده اوس د قیامت لپاره تفصیل الله تعالی اول ذل پیدا کی مخلوق او بیا به دواره پورته کې ثم الی ترجون بیا خاص الله تعالی ته وتا سو واپس کړی شي حساب کتاب د پاره و یوم تقوم الساعه د قیامت پر البانی یبلس المجرمون نو امید وشي مجرمانو سلی به بند شي شرکای وای چارا کوي کنه وکیلان ای بوله سپاره شو نګی راغلاس به یو علم یکل لهم شفاء او من شرکای شفاء دا پر دا وهم نه به دې پاره شرکاو دې سپاره شیان بلکه وکارو بشرکای مشی بدی د خپل شریکان نه انکار کون کیو و یوم تقوم الساعه دا بیان د تفرق دی د قیامت پر از کله چې قائم شي قیامت په دار باندې دی جدا شي تفصیل د جدا والی زو سره سره متوامه تفصیل د جدا والی فاما الذين امنوا فسلاك سانچ ایمان اور دینه کمل کی فهم فی روضه دی بابا غوچو کی یحبرون عزت بول اور کریشی او مانا یحبرون خوشحال وکریشی او خوشحال ولی بشیدو او مانا او یحبرون نعمتون بور کوری کی گیا یحبرون سو مانا گارمی کلالی دری و اما الذین کفرو اراغ اسان جی کافر آن دی نسبت دروک ازم ایت انتا و ملاقات داخرت تا داغ اسان پا عذاب کی بحاضر کریشی دا غا تفصیل د تفریقې شو د تفرق شو د جدای شو اذا کان الامر کذالک فسبحوا سبحان الله دې توي تفریش ولا کنا دا ور توحید په مخ کې باندې تفریح ده فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون سبحان الله رب دوار پیش وی سبحان الله سبحان الله وتوجيشا یا خدا سے شولا تفریش ولا زکفا تفریعی رانا یا دادا چې دا مخ کې چې کوم بیان وشو دروازه دی یحبرون درې معناګار به وکړي دا غي د حصول د پاره بیان د علت ته چې هغه توحید دی دغه خوشاله چې حاصلی کی دا په توحید حاصلی کی بیان د توحید دی او ابن عباس رضی الله تعالی عنہ وی دی آیاتی کریمه کی د منځونو پنځه وختونه چې دن اغا دا ذکر کیږي پنځه وختونه څو وختونه پنځه وختونه د منځونو چې دن اغا ذکر کیږي اړیر عجیب انداز سره او بیا ما هغه ټول ځایونه راځم کړی دي ان شاء الله چې تمر تا راشي مې کدي کی دا ماتور ناجه بکر دی چه پینزم انزونا تا کم کم آیاتون نچه دی کم کم زین آغا معلومی یو زید آغی ندا دی او طریقہ ادا دا فسبحان اللہ حین تمسونا کلجتا سو مخام کوئی تمسون مسا چه تیاری پکن مخام او ماسوطن پکن دوار رالا وحین تصبحون سبام اس پکن رالے وَلَوُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَلَوُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَعَشِيًّا دیکی ما لو ما زگر راغی وَحِيرَ تُظْهِرُونَ دیکی ما سبخن نالی نما خام ما سطن سبا او ما زگر او ما سبخن ارکل چی قمری کال د شپې نه شروع کیږي نو ماخا ماسترات مخکې شکانا پای کنه نو بیا خو ماسپخین مخکې د عاشی باندې خو التا تصبحون تظهرون فاصله برابرولو د وجنه تظهرون چې دارو سره په عاشی یم باندې نو تمر به شو بیا دینو کې تو غوري ارکل چی د شپې تیاری او سحر ټیم کوم تیاری ته تیارکی نقصان معلومیږي الله د نقصان نه پاک دی هلته د موز د تعبیر په سبحان سره وکاو او ماسپخینی کی ماځګری کی رڼا د رڼا کمال دی نو هلته تعبیر د توحید نه په حمد سره وکاو چې د الله تعالی په کمال باندې دلالت کوي الله د نقصان نه پاک دی کنه او موصوف په صفاتونو د کمال د رڼا کمال د الله نور د ولور عبد او تیار د سبحان لکه څنګه چې سنت طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په برخاتو کې الله اکبر د چې تا په برخه کې تکبر دګه پیدا نشي او چې بخت راځین دا نقصان د ال سبحان الله دی بخت راځي به تا په برخاتو الله اکبر به وي تکبر راځي چې الله دې چې بخت راځي د تنزل دې نقصان دی الله د نقصان نه پاک دی سبحان الله سنت طریقه دا بیا دي تو غورا ار کله چی ما خام ما سطر او سحری او ځای کړو او په دغه وخت کې کستاپی کړی خلق دم دی نو چې دم دی نو قرات چې ده کنه نو هغه په کې په جهر سره دی او د ماسپخین او مازیګری کې رڼا ده خلک دم نه دي ګرځي راګرځي دغه په سکون سره دي په آرام سره دي والله اعلم دا نکته دي مفسرین ذکر کوي اعظم مشایخ دې کې تاسو وګورئ نقل کړی دی او شاپور شه رحمت الله علی بیا د پینزو منزونو د دې د دې وختونو او د دې پینزو منزونو نقطه ویلې ده دوه نکتې ویلې دي حاصل داغه ده دا لاندې هو بیا تر ځای خې ملک یو دادا چې سحر را پاسې دي نموس کول غواړي ولی زکه چې دم مرد را پاسې دي الله د باندې احسان او نعمت او الحمدلله الذي احيانا بعد ما اماتنا و الى النشور مشکریا کی مسکول غواړي بیا مې اس پخینه پوری مزدوری د کافی وکړه نیم اسباب د عيش هغه حاصل شول نو بھائی موس کول واڑی شکریہ او بیا ماجیگری کی نو ماجیگری کی ماسپخین پسی سرائی ٹنگا لگی لوگو نی اچرا پاسی نو شکریہ کول واڑی نو خوب ٹنگا کنا نو ماجیگری بسو او ما خام خوزکا چکولا رضی مزدوری اکلالا نو شکریہ استلغواڑی ما خامی بسو او ما سلطان زکه چې بای خاتمه دی خسته شي سمیوی خاتمه دی خسته شي دا حسن خاتمه ته اشاره ده زکه ما استر گزراغلی کم چې د منزن نو منکر دي د ټول خیر نو دغه دي محروم دي دیمه نقطه دا ذکر کوي په حواله د قمر الاقمار د لنوار حاشی او بل تفسیر عثماني دا هغه دا ده سبحان الله قانون دا دی چه تغیر راشی کنه انقلاب نو مغیر تا رجوع کول غواړي چا تا رجوع کول غواړي مغیر تا رجوع کول غواړي نو بھائی سحر کستا فکری خواه متوجیشا شپل آڑا اور از رالا تغیر رالے نو مغیر تا رجوع کول غواړي ما اسمخینی که نور در نواری دو الا سا اوڑی دلوش من مغیر تا رجوع کول غواری ما زیگری که رنائی چه دن آغا کستا پی کری راکا مشفا سا چل دیر اروان دن مغیر تا رجوع کول غواری ما خام که نور دوب شو مغیر تا رجوع کول غواری ما زیگری که ما اسمخینی که آغا چکم لگر چه دن سوا آغا رنائی وا سروال اسپنوال اغم ختم شد تیار شوا مغیر تا رجوع کول غواری انقلاب چی رازین و انقلاب را اسطن تیتا با رجوع غواری نزدک دا کل منزونه چی دن اغا فرس خیشوی دی چی تا رجوع چی دن و مغیر تاوکی انقلاب را اسطن کی ذات تاوکی دا پدیز ایبانی تاسو نفرماتی نظر لکتیشه سردکولا شکانا ادا غدا کی دا اشتده فسبحان اللہ حین تمسونا وحین تزبحون ولو الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت الله تعالى رباسي ينده دمڑنا يخرج الحي من الميت الله پیشت بری وان او رباسي اذن رباسي ينده دمڑنا او مڑی دو جندینا رضای گر مطلب ندی اغم ٹک دا چرگا جندائی دا امڑا آگئے آگئے امڑا دا اچھندے اغم ٹک دا جاہل نا عالم عالم نا جاہل خوش اخلاق نا بغد اخلاقا بغد اخلاقا نا خوش اخلاقا پیچ بلی بانی دا درب قانون دی ویحیل ارغبان موتیام او تازکیز مکلران پس داگی دی شاڑوانی نا باران سرا وکذالک تخرجون دکرنگی تاسو بیستری کی گئی دی قبرونونا قیامت مسئلہ چی رائشی کن دو بارا کو تکر بیسان سر دکر گئی باران ہوشی تیغون روزی باران بوشی بدنون بروزی ای باران سر بدن رو ٹکی ومن آیاتی دیزے نا دادو امباب دیوس متوجہ شابہ او پدی کی اولس ادلہ عقلی دی تر نورلسم شلم یوشتم دویشتم دریشتم سریشتم پنځشتم شپږشتم وویشتم دا تر 27 پورې خو به ترتیب دی او ودیرش او صلیخ ودیرش وګورئ 37 التم دلیل عقلی دی اولم یرو ان الله یبسط الرزق تخیل شو کنه او صلیخ ته وګورئ الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم دام دليل يقل دي خيال دي يقول الزلال يقل دي او فميس كي مثال دا توحيد او دا شرق دي اتشتم نمبر آيات ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شرکا افیما رزقناکم فانتم فی سواء تخافونم کخیفتکم انفسكم كذلك نفصل آيات لقوم يعقلون ابي ما سوچ کو کرا اکثر دی مثالوں سر یا عقلون وما يعقلها بھائی ولید کی عقل تو ضرورت تے کر مثال نہیں مثال چ لگے کر دی کی عقل تو ضرورت نہ مثال تو واضح کم بس مرگ پتہ نہ لگی جتا دے ترا سم سڑے مڑی کو جندی سے پتہ لگی ابائی دا مثال توقع دا ورے دل تنا واما دا حوال نقو دلائل دی بیا مثال دی دا مثال حاصل دا دی متوجیش ہے اللہ تعالی فرمائی ستاسو نوکرانی غلامانی مریانی نو تاسو داسی کوئی شخپل مال جیداد دا اغیزان سر بکی برا خیدار کئی عصدار کئی یوشان تصرف ستاسو داغیشی چنن نفس تا مملوکیت ختم ستا مرعیتوب عبدیت ختم ستا نوکروال ختم تم زماغن دی مالکی متوجه شکا نا او شرکت کی جدنت اے مساوات پہ تصرف شرط نہ دے کہنا متوجه شا شرکت کی مساوات پہ تصرف شرط نہ دے ولی کل کر سڑے شریکی خود دنیمی سی شریکی ددریمی شریکی چدنیمی شریکی خود مساواتی خود ددریمی سنگرمی پنزمی داغو دور داغنی نفعن تم فی سوام کی دیتا اشارہ کی چی شرکت بیادا سی بھی چی تاسو مساوات تورا سی پنی منی مرسر آغشی نو قانون دادے متوجه شا چی کلا سوک تاسر شرک شو او تاسر داغو مساوات تے شرکت کی بالکل برابر والے دے نو دا یو ملگر بغیر دابل نتصرف نکی ویا بخفش اب غصش فان تم فی سوام تخافونم کخیفتکم انفسکم لگا سنگا چی سڑی سر رور شرکتی بھی خپل رور تربور داغن سڑی یری گی زمکہ کی دعا کی پما کی تصرف نکی اللہ تعالیوی تاسو خپل نوکران خپل غلامان چی اغا تاسو غلامانی تاسو اغی سرا تقسیمو کی خپل مال جہداد او بالکل برابر شی او بیا تاسو داغی دا سی یری گی لگا سنگا چی دخپلو تربوران نیری گی دخپلو نیری گی دا سی تاسو کوئی دا یې څوک چې خپل نوکران سره شریکي الله تعالی وایي چې تاسو خپل نوکران سره نه شریکوي دا ټول معبودان باطلا دا زما غلامان دي زما عباد دي زما بندگان دي زه دې سره څنګه چې دغه شرکتو کما چې دې له تقسیم ورکما او اختیار ورکما او دې په ما زور ورشي او دې زما په مقابله کې کارونه خلکو له دې سره ترسي تاسو خپل نوکران خپل غلامان هغه ځان سره نه برابر وي اختیار کی رزق خپل غلامان ځان سره په اختیار کې سم برابر کو بلګی نو ای مثال تا وګورئ خپل برابرۍ کذالک نفصل الایات الله ای موږ مثال نه دک څه تفصیلی کو ولې قوم یاتون عقل نکاره غستل غواړي عقل نکاره غستل غواړي اوس راضا داسلر شب او پاتې شو در طبیع اصول سمانیہ او مشرکان تو زواجر دی 32-36 پر زواجر دی او اصول سمانیہ اگر اتو اصول د تقوی شپاگی سر تقویت راضی پر جہاد کی غلبہ راضی دا اتو اصول داروان دی دی اول دلائل دی البتا پر دی دلائلو کی عجیب نحج دی سبحان اللہ دی عجیب نحج دی بھائی دی خستہ نحج دی اول خودی تو گورا د دلایلو په دی اول کې او من آیات هی راوی ولی زکه دا په خپل مدعا او په دعوه کې په خپل مدعا دا دلایل چي دي نو د مدعا په اثبات کې واضح دي نو زکه په اول کې من آیات هی راوی دا هر یو دلیل وزر راځي من آیات هی من آیات هی من آیات هی دري من آیات هی سلور من آیات هی او من آیات هی وزلا توجه شکا نا وزلا دا دارنگی دا من آیاتی ہی پاول کی ذکر اوڑی دے موجو ہے چی آیات جمع دا آیتن دا یو دلیل ندے یو دلیل ندے ظاہر کی خطا دا یو خکاری دا یو بیا پا دمر دلائل موجود مشتمل چی سوائے ما ذکر تعبیر ذکر پا اریو پا اول کی من آیاتی ہی روڑی چی تا تا خو یو خکاری خو پا دے کی در نگو ریدی یو کم دیر سری یار تقریبا کې شی به من آیاتی هید رٹو دلالو پاول کی راوڑی سو وجی میں ہوئی ری دو وجی یو پا دلالت کولو کے پخپل مدعابانی دا هر یو واضح تے نو آیات نفذی پاول کی راوڑو ویم دا چه دا یو دلیل تا تخکاری خدا ار یو ظان ندبر جزئیات بکیری چه آیات کی نو اول کی من آیاتی ہی راوڑی چه ور سوچ کوا دی یو کی دن ندیر دلائل دی ومن آیاته او بازی دن خود قدرت دا اللہ تعالی نا سبحان اللہ یلکہ غالبیت او مغلوبیت دچا پہ اختیار کے دیں اللہ غالب کونم اللہ تعالی کی مغلوبیتم اللہ تعالی را ولی ومن آیاته سبحان اللہ داوید سورۃ سر دی تعلق دے داوید سورۃ سر تعلق دے غالبیت اللہ راولی مغلوبیت اللہ راولی دلائل پس یو من آیاته بعضی دو دلائلو دو قدرت دا اللہ تعالی نا چھ سو غالب کے سو مغلوب کے اغدا دے ان خلقکم من تراب اللہ تعالی تاسو دا خوری نا پیدا کری شابہ کانا شوروی دی چانا اکڑا دا اصل نا چانا شورو اکڑا لہ وراتی آدم علیہ السلام نے آدس خوری نا پیدا دے کانا نو خلقکم من تراب یعنی تاسو اصل دا خوری پیدا کری یا دادا خلقکم من تراب زکوئی اگر چی موتا پیدا دو نطفی نیو نطفہ پیدا دو وینو ندا وین پیدا دو خوراکون ندا خوراکون پیدا دو زمکی ندی زمکی اثر ایس اکثر ایس خورا دا زک خلقکم من تراب وئی خونتی والا کنوزو بابا جی بلکو خبر اکڑا خونتی غصر وئی خلقکم من تراب دریم توجیف کدا دا کل چی خزا خاون ملاوشی سڑے خزا ملاوشی ددائی نطفی ندی اوبونا اللہ تعالی پیدایش دا بدلی کلی نو ملک فرشتا اغد زید قبرنا خاور راوڑی او چالے ورکی دی دغی دغی اوبو سرے اوزے کئی خاورا اگر زمان خلق سوئی خاورا بیدن اغد زید ورن اغا خوری ندا انسان الکو جنہ پیدا کیگی نزکہ خلقکم من تراب وی خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون ثم الکہ اذا مفاجئتے دیکھا نا ثم ورا نطفہ دا نو علاقہ دا نزغہ دا نو بیا اڈوکے و بیا دا سی اڈوکے چاگی سر چیدن آغا سبحان اللہ وخوات و آغا اندرشی نو بیا بشریت راشی او بیا انتشار راضی ناصافه او کارو شي لګا ناصافه نطفشی نو بیا علاقشی مزغشی کرپنده اډوکه بیا اډوکه تقوخه او بیا ان بشریت او بیا انتشار ثم اذا تم بشر تنتشرون ساری و دنیا کی خواری دي کنه ومن آیاتی بعضی د دلایل د قدرت د الله تعالی نه ان خلق لكم من انفسکم ازواجا توجیشه ستا پیدائش دا اصل پیدائش سبحان اللہ اصل پیدائش اوز دا فرع پیدائش چنگا میں ہوئی ایو ٹاک کم نیر مزدار دا اصل پیدائش آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام انسان خو پیدائش ہو متوجیش ہے کنا نو بقاد دی انسان پس راضی بقاد انسان پا دی راضی چی خزا و خاوند بس دا خزا و خاوند و خزا و خاوند و خزا و خاوند او بس او بکر دی پک اپنی خرسی او خزا و خاوند وادی نزو پارا تارا یخ کمنا ونی نو بس دا وادی نکی گی انسان پیدا شوید آدم علیہ السلام بقاد انسانی پس راضی اگا پا خزا و پا خاوند راضی نو اوز بیان دا خزا و دا خاوند اگا دری دی اگلین کی ذکر گئی ربطشو دو طریقو سر میں ہوئے اصل اوز دا فرعی خبر اشوالا اصل بقاد دی اصل جی انسان دی اگر پا طریقی دا زوجیت درم ربط ہوئی او دی ہوئی درم ربط دا دی خلقکم من ترابن التا اے متوجیشا خلقکم من ترابن تاسی پیدا کری دا خورنا نو پیدا کون کے یو چی دینا اگا حقیقت کے پیدا کون کے اللہ تعالی و ظاہری سبب و لخذ و خاونگرزی دلتا اس داغ ظاہر بیان کئی مقی دا حقیقت بیانو اس داغ ظاہر بیان کئی دا رب تنے دری طریقوں سر بتاتا ربط ہوئی کہ سوچتے پہ اوکا لکا ومن آیات ایبازی دو دلائل دو قدرت دا اللہ تعالی نا دارا چه تاسو دا تاسو پیدا کری پیدا کری ستاسو دا فارد نفسون ستاسو نا ازواج بیبیانی لتسکنو الیا چه تاسو وسکارا واسل کئی وجعل بینکم مودة ورحمة اللہ تعالی پیدا کری دا ستاسو ترمین زمین ورحمتنا و ترسو اول کې لیلا مجنونی می نیو بل سرا اخر کے پیو بل باری دیل رسوانی ورحمة کم غزا خاون چې دای په یو سر بل سر مینه نه ای ناغي د دا دعا او توخه اللهم جل بيننا مودته و رحمت تفضلت دعا ده اول کې لاله مجدي کړ او پښتو مطلب لري په اول کې لاله مجدي په دې نس کې روح خو په غزا خاون شي په اخر کې روح خور شي بس یو بل تناز دې سپګي یو بل لګوي انا او برابر دې یو بل دې مینه دې تاس کې یو بل باندې ایسه خبرږي سبحان الله مودت و رحمة ان فی ذالک لآیات لقومی تفکرون ہر کلچ مودت اللہ دا تفکر واری سواری نزکیت تم پی تفکرون سرکڑا چا سرکڑا بھائکنہ سرکڑا یتفکرون سرکڑا مودت ادخذی خوان پا مسکین دا کم تعلق او دافی کرواڑی یہ تفکر نکلا ا دې بل تو اختلاف د جبو اختلاف د رنگونو بالکل دو دوه تن جو مکمل یو شان جبه نهي اختلاف د رنگونو بالکل رنگونو کې یو شان بالکل دوه یو فرق خام خای شکلونه ار کله چې د جبو اختلاف د رنگونو اختلاف اغه علم غواړي ولا آیات للعالمین تتم په عالمین بارشوا چا بارشوا چا بکره عالمین بانی شوا چا بانی شوا عالمین بانی دائلہ مواری اللہ اللہ نچے علم دینی وقبل تکی در یسمعون واری ٹک شو نبائی کرن لگیا تو گورا اقل لکارو آخلا یاقی نور رازی اس تو گورا دیر عجیب انداز سرا ادلۃ وحدانیت پری طریقے سے لگاوا ادلۃ وحدانیت اللہ تعالی دو وحدانیت ادلہ فکر سرا اول معلومی گی نو تفکر شو چی فکر نہیں نو بیا علم نو علم شو چی دام نہیں نو بیا سماع دا القا السمع چی دام نہیں نو عقل دا عقل دے عقل دا عقل دے معلومه دا شو چې مشرکان او مبتدعين د دې نفي کرسته نه نه علم شته نه نه سمع شته نه عقل شته د خدای دا دی دي ان شر الدواب دي کنه ولې خدای دا دی دي کنه دې ګسلانه ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين اتاستمر دي ویری په سورته الناس کې پنځه ځله لفظ الناس راوړي کنه تو عام مفسرین دا مقصد ذکر کوي لکه تفسیر عزیزی وایي چې قران رحمت الله علیه اغا دس ذکر کی گیا نا تفسیر عزیزی وئی یو دے کہ ناس نا مراد معشومان رب پہ قرینہ دا رب الناس بل دے کہ زوانان ملک پہ قرینہ دا بل دے کہ بڑاگان الہ الناس الہ پہ قرینہ دا بڑاگان او سن ایکان دی سب ادان دی نو دو دل پکی ناس ناس نور شو سن ایکان دی سب ادان دی زمان زین تر رکتہ دارا جی چی پنزد اللفظ ناس ذکر شو چی دا پانچ جوانا عقیدے رشتے دے دا دا سر نا پا خلقوں کی سامنے دا زناور دے ان شر الدوابی ذکر اللہ تعالی پنزد اللفظ ناس ذکر کئی توحید عقیدہ در پکی رشتے دے تا دا سر نا پا خلقوں کی سامنے زناوری سامنے زناوری نو فکر علم سمع عقل نو مشرک بدتی لنو فکر شتے نو علا سمع شتے نو علا عقل شتے نو فکر نو سب علم نو سمع نو عقل او کدا سے ہوئے ترقی دا ادنان اعلا تکی چاہ لگی لگا ادنان اعلا تکی متوشی شاہ نو عقل اصل لے خان برن برا جی ادنا برن آجی بگر عقل سچی لے اصل لے دا عقل سمر سدا اغا سمع دا چی عقلی دے وکی دی لگا او د سمع سمره صدا نتیجه صدا اغه علم دی د علم نتیجه سره تفکر دی نو فکر وک نو علم برایشی پیش کر بری وانی تا خیال لیکه نه څنګه عقل اصل سمره د عقل سمع د سمع علم او د علم اغه فکر نو فکر سره علم علم سمع او بیا دایره پر عقل ترقی د ادنان اعلی ته کی ترقی د ادنان چاته کی ادابن ورته برتوم ویل کنه چې الفت بین الزوجین دا 50 راځي لگا په تفکر سره د لغات او د فرق د پاره علم او د شپې تیارین او ال سمع او بیا دا باران ورول پای بوټ را وصل دی عقل پکاري انته اپین ذکر کو تقریبا دری نکتی میرا تاویر پا دیکی سو نکتیش بھی که سوچتے ہو کبھی چلی ایتنو تتیمہ نترقید ادنان اعلا تا کتا عقل اعلا دی زکا عقل جنے کنا نو اگا اصل دی او دا عقل سمرا بیا سمعا دا سمع سمرا بیا سدا اگا بیا علم دی کنا دا علم سمرا بیا فکر دی ایسی راجا دی هر یو کې سوچ وکړو دا دلایلو کې غیر خپل عجیب نه حسرا دا دلایل الله تعالی ذکر کړی دي او بیراتی او باج دلایل د قدرت د الله تعالی نه پیدائش داس باندې موږ وکړي دي دا په دې اسمانونو کې لري سبب موږ کړی رسو اي اختلاف د جب استاد دی او د رنگونو استاد دی اختلاف د جب سبحان الله دغه جبري چې ځای یو پښتو کې ځنه پښتو داسې دی چې بیخي انګریزي خلي به بیږي دا اوسوي ا بیا چې وګورئ چې به اني انګلیزي او فارسي داغه فارسي بارو کې به کیسونه دي ولی دا یوسف زو پښتو دا چې د سوالواله پښتو دا بلاره دا ډېر شي کنه او ګجرو کې به کیسونه او کوستانو کې امیر دې خلق السماوات والارض واختلاف الفنت کوم والوالکم اختلاف د جو استادو او لیکل نشي وعلى علیکم او د جب استاد درنګون استادو یک در په دې کې خامہ قادرایل دی للعالمین د پاره د کوهانو او باجی د دلایلو د قدرت د الله تعالی نه منام کو ملایلې او شپه مکه کله زکه د شپې خوب زیاتی وان نهار د رزق کمی اصله چې درځي د شپې برابر دوره لري کنه وان نهار غیر استفو لیلې مکه کې د شپې د پاره تر کی دا خوب د پاره شپه ده نو د شپه نه پاتې شو د برس کې به گزاره کوي ورنه نو په هیڅ کې به او د شپې خوب داري د آرامي اگر چې دوه ګنټي وري نه لګ وري نه ون نهاري یا چا دا وی دي چې ون شرو کوم من نهاري د شپې خوب دې درځي خو ریدل دي کاروبار کوم دي وابتغاء کوم من فضل ار کله چې د شپې خوب ډیر او درځي کم خدا ابتغاء کوم من فضل علم طلب کول او دا رنگ رزق حلال دا د شپې وی دا رزق وی واغې رست ذکر کا عام د دواړو سره چې د شپې بم طلب د علم کای فضل وکای او د رزق حلال وکای او د رزق بم چې د طلب د علم کای رزق حلال وکای دا رنگ عام کو او ابتغاء کوم من فضل دی اشنه چې تو اته اوس مو خوب طلب لري او ابتغاء کوم من فضل دی یا نه ګوري ته دا لا تقرب صلات دغه او سکارا ته نه ګوري او ابتغاء کوم من فضل دی و دې کېدو ته خبره کړم اچھا بھائی ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون ومن آیاته خم توجیشا وګورئ توجیشا انفسی او آفاقی خزخان تو گورا حالک علوی تو گورا سما ارضی تو گورا زمانی تو گورا نو اسو فی ذی تو گورا ومن آیاته یریکم برقا بعض دلائل تو قدرت دالا تعالینا خیتا اس تبریغنا پلک خوفن دپار دیاری دبارنی او د پار د تمی د کورنی او بس بار روان دي ګړګو دې دې ګړګو وای را زړه سما ا ما ا اور اوري الله تعالی د بار نو بو فیو ای بی الارض باد موتیه تا دکی په دې سرمک په نشاور لایدا ان فی ذلک الایات للقوم یاقلون یاقلون یصدقون بامثال القران ابن عباس سے ګل باج دې دلایل قدرت د الله تعالی خا اوپر دې کو اسمانونو کو پیدا شو زمکه کو پیدا شو اوس بیا د ټینګوالی او د بقا د اسمانونو د زمکه لري دلیل کې فرق شته خا باج دې دلایل قدرت د الله تعالی نه ان تقوب السما والارض بامره او درې دل د اسمان او د زمکه ټینګې دل د اسمان او زمکه دي اسمان په خپل ټینګ زمکه په خپل ټینګ دا او به امر د الله په حکم باندې یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزول الله ثم اذا دعاكم دعوه یو دعوت د طعام د پاره دعوت او دعوت دعوت د نصب او دعوت د جنگ د پاره رابلل ثم اذا دعاكم دعوتا دلتذرا اور تقولوا دپارا جزمکینا اذا انتم تخرجون ناگان تاسو راوځی دینا ولو من في السماوات خاذ الله تعالی رضی سو کې پاس مانونو کې دی پسو کې دی کل لو قار دټول الله تعالی تا تابعدار دی اے یا اختیاری طریقې سره لکه نیکار صلحا الله تعالی تابعداری کوي او یادار چې مجبوری طریقې تکوینی طریقې سره ټول الله تابعدار دی ولیک مرض راوري کو صحت راوري او چې سپی راوري سو کړن شي کول کل لو قارتون زتا ته ټاکو کو وخت او سوچ تو غا نه او چې نیک په اختیاری قنوتی اختیاری قنوت هغه صالحان کې نیکار خلق او چې اختیاری نه تکوینی خبره ده مرض را اوستلو بیماری را اوستلو چاله زور کوله چاله ورو چاله مړ کوله چاوانی تیاراو چاوانی رڼاو تنو وغیرہ وغیرہ چاله مرض چاله صحت دا ټول د الله تعالی دی الله د حکم بغیر نسری شي کوله چې الله تعالی کې بس ایت ودی منقادی بل نه شي کوله او کنه ولو استور فی السماوات والارض طوعا وکرها والیه یرجعون والیه وهو الذی الله تعالی غ ذات دی عبد الخلق چول پیدا کی مخلوق بیا به دوباره پورته کی وا هو احور علی دار سپ الله تعالی آسان دی پیدا کول او دوباره بالکل پی آسان دی اڑو گرام کی دی یعنی کی چوز دی دراجی کا مجموعی تھا اوم لو میزر پیدا کو دوباره اشکال ختم نشو او په اعتبار د کل واحد په اعتبار د مجموعی سره کار دا مجموعه دا هر سپ الله آسان دی و اشکال دغه د کی جوړی کی چې هو زمیر راځي کی دوباره پر تکول ہوتا او هو احور صغر په تفضیل الله پس ماره دوباره پر تکول الله تعالی ته آسان دی ولی اول نه پیدا کول د ګران اوله معنا مې تاسو وګورئ چې اشکال مده پنه کو دا پیدا کول رمبیزن او دا دوباره پر تکول دا ټول په الله تعالی باندې آسان کار دی الله تعالی سره ګران نه دی الله تعالی سره نو اشکال نشته ری زې آسان دی سبحان الله زه آسان دي آیت آسان شو خو چې هو زه دې راځي کې دوباره پورته کول وتا زه مشکل جوړي ته جواب دې مشکلو کې کړه هر سورګيري شاغلو نه ني ته بابا شاغل دي شابا دو پېښ دې کړم دي بھائی نو نسي نسو ته روانو وسر روانو بازار کې چې سورګيري به دې دو وي بابا وي هغه شاغل دي دغه نو شاغلو او بل بل یو شاغل وی زوی هر څو شاغل نه شاغل دی چې څکم سرګری نه بدل شاغل دی شاغل دی نو ار هیڅ په تفصیل نه بدل دی تفصیل دا کیسه په تفصیل معنا نه دا دا په معنا د حجرون سره دی دا دوباره پورته کول الله تعالی ته آسان کار دی هیڅ په تفصیل معنا نه دا چې ته ادا وای چې اول نه پیدا کول ته ګران او دا دوباره پورته کول ته جنل آسان دی درې معنا کی او دي کی هغه دادا چې دا په اعتبار د مخلوق سره وای اے مخلوق تاسو په لړ کې دا دا چړم بي زله جوړول چې دن هغه پیدا کول غراني او دوباره اساني او الله خپل پیدا کول کړی دي دا دوباره پیدا کول تاسو آسان غړي او اخور وای دوباره پیدا کول الله تاسو نه ولي تاسو انکار کوئ به شرکانو مکی انکار کوئ ته قیامت نه انکار مکوئ تاسو په خپل نام باندې چې اول در پیدا کول غړي دوباره اساني الله اول در پیدا کول کړی دي دوباره پیدا کول سرکار نه سبحان الله اب هو گیا کنه تما سر لگاڑی چلاوا مارا گرمونو کہ کسی نا جوڑا ہم ترم نپی گا اس تبیہ ورزی کے پتروتی مکہ لانڈا ہے مکہ وہو احوانو علی وہو احوانو علی ولہو المثل الاعلا خاضر اللہ تعالی لا المثل الاعلا المثل الاعلا صفتنا دی اچھے تجھے تو آسمانو توغور از وګ توغور ټولو کې د الله تعالی د صفاتونو چې د نغا ښکاراواله دي ولر مثل الا في السماوات والارض هو العزيز الحكيم او د الله تعالی زور اور د حکمت والا لري ضرب لكم مثلا من انفسكم بياني الله تعالی تاسو ته مثال من انفسكم تاسو د نفسونو نه تاسو د جنسنه هل لكم اغداد عائشه تاسو لپاره هم مثال ملګو لګره دلګو نه دا یو چې مالکاري تاسو خلاصونه خلاص تر زبد زیات کی کله کې طاقت سی وای غره تاسو خلاصونه مالکاني انده شي مالکاني من شرکا دا وی خلاصونه نه یاد نه تاسو خلاصونه مالکاني من شرکا آیا شی آیاشتی ستاو دو پار داگره چستاسو کی لازم مالکان دیمین سورا کا سوکس سوکی صداران فی ما رضاقنا کو پاگی کی چی ما در در کردو سنگ شرکت آران فان تو فی سوا ونی کل اگر شرکتی خو مساوات نی فان تو فی سوا چی تاسو بکی ملکو مساوی شی نیم داغی نیم ستاسو او بیا تخافونم کخیفتی کم ارتوزا کم تاسو داغی نیم اداسی یری گئی لکه سنگ چی دخپلو تربوران و رون رو یری گئی داسی تاسو کوایی دخپلو مملوکان سرا نا نو چی تاسو دخپلو مملوکان سرا داسی نکوایی زد دخپلو مملوکان سرا دا سنگو کم کذالک نفصل آیات لقوم یعقلون خان دادی چی شرک کئی کنا نو داولی اتباع دا هوا دا علم نشته دی ولی کل اگر اتباع دا هوای چی علمو کی راو پشی سمیعوی سدی وارد لکنا بل اتباع اللذین ظلمو احوا بغیر علم الحمدللہ وائی دیچی دا شرک کی دی یادی مال شرکان وی خواهش پس روان دی وی مزیدی چرچی دیو دا پولاون دیو غوری زیڑی دیو زیناگانی دی خواهش پس روان دی او شیخ و جائل دی تو بلی تبا اللذین ظلمو احواهم بغیر دی فمن یهدی من اضل اللہ سوک دی چه توفیق دی رہت ورکی آگا چاہتا چه اللہ تعالی اگا گمراہ کرده دی استداد والا خراب کرده دی وما لهم من ناصرین وما لهم من ناصرین کل اتباع دا هوایی خوچ علمو کی بس داغی نو پشی کنو دیر کسان دا چه پشیوی دی مشرکانو او چه علمو کو دامو سکول وی دامو سکول فا اقیم و جاکا متوجیشا ار کل چه ثابت شو چه غلبه دا چه دا اللہ نصرت دا چه دا اللہ تعالی نو فا اقیم و جاکا لدین حنیفا سیدک اخبالدان دین تا حنیفا شکلک پا توحید بانی حنیفا فطرت اللہ لازم شا د فطرت د الله تعالی سره فط فطرت الله فی طیری د کی معنا د چول دی چول چودل چودل د عدم د وجود د عدم نو وجود تر اوصل کړه فطرت الله الذی فطر الناس علیها فطرت الله لازم شی د الله تعالی د فطرت او د الله رضی سره سمانا الله تعالی تاسو پیدا کړی قبل اون کې توحید او مستعد توحید او د دین خلقن ځکه کل مولود یولد علی الفطره کنه کل مولود یولد علی الفطره و فطره الله حدیث پاک راځي کل مولود یولد علی الفطره فابواه یحبدانی او ینصرانی او یمجسانی فی روایت او یشرکانی او یو حدیث پاک راځي الله تعالی وی حدیث قدسی کل عباد خلقت حنفا ما خپل بندگان حنفا پیدا کړی خو فجتالهم الشیطان عن دینه شیطان د خپل دین نواړو او امروهم ان یشرکوا بی غیری ادي ته حکم کړ دی چې زما سره نو سره شریک کی نو فطرت الله الذي فطرنا صالحا لا تبديل لخلق الله نبی په معنی چا سره وایي ګان نبی په معنی چا سره ما بدلوید الله تعالی پیدائش هغه توحید فطرتی توحید هغه بدلوی مو چې شرک تاسو واست کیږي لا تبدیل الخلق الا لا تبدلوا او کنه وای لا تبدیل الخلق الا دا یو معنا شو زین دا او الله څوک شقی پیدا کړ څوک بدبخت تقدیر کې ولي کېشته دی عاشوی دی لا تعمل قوا لا تبدیل لخلق الله شقی بدبخت کی دی سعید کی دی نشی سعید شقی کی دی نشی لا تبدیل لخلق الله دا معنی ام دا دیو معنی گا دا پیش دی مطلب بانی نو کتا واشی دا دی خلقی اگی بی اسلام راوڑی دی نو ٹک تکن اللہ و داسی کن عمر رضی اللہ تعالی دا شجاعت ہو مخی پتا غلق دی دی بی اسلام مر لا روان دي اوس روان کې داسې دغه شجاعت ته تبدیلی پکې نشته اوس یې په دې بل تر پورې لګی کافر پر دې تخې جاي نو فطرت الله کرا هو دا غوا کړ لا تبدیل دی خلق الله نشته دی بدلی دل پیدائش الله تعالی لاله لاله کې دل قیم دادین دی برابر لیکن اکثر د خلکو نه کوي منی بین کونو منی بین ولا تکونو من المشرکین ادي سره لګوا او وتقوه د الله تعالی رې کې پابندي کوي دمو ځکه کوان چې اقیم الصلاه پابندي کوي دمو زراته کوم مشکین تصدامه ته نه وي چې په موږ پر خدای سره سره بس شو مشرک شو کافر شو دا غسر لګي منيبين له ولا تقور من المشركين څنګه لا تقور من المشركين من الذين فرقوا دينهم دیني تاسو څنګه د مشرکانو شيعهان ځان لدی الک روافض ځان لدی ادوان ځان لدی صاحب ځان لدی او ځان لدی وکانو شيعا شيع تشيع چې بل ځان سره ډله کوي ډله جوړوي او هر یو پاګی باندې دې سره خوشاله دي يهوديان په يهوديت خوشاله دي انذر پینتو خوشاله دي صاحب دې خوشاله دي رافضان په رفض خوشاله دي پېشت کنه په دې باندې دا ټول اره قادیانی په قدرت خوشاله دي کل حزب مبارده فرحون کله چې ورسیږي انسان د تکلیف نو بری خپل رب لاره پدا دې آل کی رجوع کې الله تعالی د شه مبری دي بیا کله چې اوسکه الله تعالی په دې باندې خپل تر مهرباني اذا فريق منهم برب مشركون نو انجام اذا شد يكفروا بما آتناهم فتمتعوا فاستفادوا عليه زرد اجتازو پیشئی ام انزلنا عليهم سلطانا آیا رانی گرده من پدی بانی اولی يكفروا سبانا لکا مطلب دا دے خلاصی نسبت بیابل چاہتا کہ خلاصی زکم باران پیو کمن اگر اپلان کے سطوری ربانی بارانوں کو دا چلو سدا چلو مطلب بنو رسیدی اچھا بھائی وکانو شیعان سوگ بیا دا گٹی عبادت کے سوگ دا نوری بار کے سوگ دا سپوگ میں سوگ دا اولیاء سوگ دا یہودیان شی سوگ دا سہر شی آری اوکے خوش آلہ دیلو کل رحیز مارد فرحون آل بیدا پر خبر بیدا دا خوش آلہ دی رافظ پر خبر رفظ خوش آلہ دی او یقین ہوکا دا کم تزان تا مدعیان عمل بالحدیث وی دا سوڑن تقلید کے دا سی جاہلان تقلید کئی کانا شاہ مونگ دا امو نکو دیچ دا دی وقتی کم گئی لگا نمونگا عبدالغفر صاحب ہوئی زه یو دل تاسو یو مقلد راځم تاسو یې ماوته چې لکه سربدا دې پټه چې کوم چې نو دي کې حدیث راغل له ابن کثیر ذکر کړ دې په ولاتو سره خد دغه چې راو مېړو وته یما ته چې زبا د پلانکی مولې سره تاسو پوسو کوو دې ما چې دا تاسو چې کوم تقلید کوي زر حدیث وبا ته چې کوم تقلید کې دار امامانو مونږه دا کوله تاسو چې څنګه وایله خپل راز اجل بدتر تقلید کړی یای او بس الحدیث کے دو اصول کتاب اللہ سنت رسول کلمہ مسلمان کے دو اصول کتاب اللہ سنت رسول پیشتی ملتے کی دغری کرے غصہ شوئے دے ویدا سے پکار دے چہر حدیث کے دو اصول انکار من القرآن اذا قرر القرآن و انکار من الرسول من کار لہو امام پخیرات و امام لہو قرآن دا سے ویدا پکار دے ہم دو قرآن دے انکار کے ہم دو رسول دو حدیث دے انکار کے کل حزب مارد فرحون ان کو دے جائے گی تھا نکل کر دے اچھا بھائی ام انزل اللہ علیہ سلطانہ آیا مور علیہ گلے پتی بارے سے دلیل فو اتکلمو چھ اغے خبری کئی بیماکارو بشرکون یعنی مطلب اغے گواہی کئی دا غین معلومی کی صحیح والد آگے چھ دید اللہ سر شریکان گرزائی یعنی من کسی دلیل علیہ گلے دے نا نا عقلشتے نا نقلشتے دو وحیق اور احتمال نشتے من کے نا اس دلیل ندر علیہ گلے پس حد اغه معبودانو چې د مشرکان د ماسره شریکای وي وایلا الله من الناس رحمه کله چې وسکم په خلکو باندې مهرباني خوشاله شي دی پای باندې کور شي دی تبصیبات او اذا را ور دي اذا ستا خیال دی نو مهرباني د الله تعالی ډیره زیات دی او یقیني دی کنه او ان احتمال د پر راځي کنه او تو سیئات دی کنه کور شي دی د مصیبت بما قدم دې دی پس او دالې چې لیکلې مکه راځو نو نه اذا هم یقنطون ناغانا یقنطون دی نو امید ایو ایا دین ګورې چې بشک الله تعالی پر هغه ګریز چار بار چې الله راځي چې څنګه یې یک دې په دې کې هغه درې په پاسا کوم ایمان لري لقوم یؤمنون لقوم یؤمنون او توجه شه تفریدا بیان د هغه امور دې چې سر عذاب د فقېږي او معلوم شولا چې کله پر هغه ګریز د الله تعالی په اختیار کې دا او تنظیم د الله تعالی په اختیار کې دا نو ته حقوق ادا کوا دا مو آیا چې زماره رزق به کم شي او ادا د حقوق او قوا فقات ذل قربا حق او رب دوش بکی زره کنه ورکا خاوند خپل ولایت حق داغه د خپل ولایت مسکین تم ور کو مسافر تم ور کا دا غوري ته پاره راګه سره چې غوري رضا د الله باندې د الله د رضا لپاره ورګه ها دا نه چې بزخه سره ښکار شه دا غزر اومدی دي کامیاب وما اته تم ربا لیربو فی اموال الناس الکه الکه د سود او حرمت خو په مدینه کې راغله خو مکه ده ټیک دغه قباحت یو دغه کې راځي کاو جواب شو ټیک شو قباحت یو تا چې سود باندې مال ورکې دار دي مخکې ذکر کاو الکه عدالت زکات خبره ده نو وما اتت من زکات تريد وجه الله اوپر دیکھو ته چې څوک زکات چې دنده په مکه کې وو صرف هیڅ چې د هغه مقرش په مدینه کې کار آسان دی کار آسان دی بیا په دې مطلب باندې او کته وای چې بس بل شاری لګو بشاری لګو پتہ وای شه هغه دادې چې ته چاله سو تحفه لاله ورکای چې دیواله سباډی راکی لکه زمونږ استاد سو بدلی چې کی نو فلایر بو ان الله فلایر بو ټیک ته نه پکې ګناشته نه پکې لکه ثواب ثواب کې مشته و ما اتیت من زکات کته په دینه باندې ورکای چې زه داد سره مرست کوم بیا کنه غواړم چې مال الله په خپل مال کې برکت واچي فاولاکم المزرفون الله د دې مال کې برکت واچي سبحان الله دغه کوم مطلب شو خلن مطلب اکثر زمونږ استادو دا کوم چې یو بل لبدي زه الحمدلله شرم دا مې تمنه کې وای دې مال راکې یا څنګه چل وای لګي بس دا څه ورکاو او کته وای چې وای ما والا دورو کې مال بزور ټیک ته بس خصوصا صاحب یې ملایږي او چې دی باندې چې بای دا زمارو مسلمان دی زما دی مال کې طهارت راشي زیاتوار راشي خپل مال ځان له سیوا کو په دین یې باندې نور کوا نو زکات په خپل لغوي معنی سره چې خپل استلایي معنی سره بل شي خا دې سره توجیه کی اوربا هم په استلایي معنی سره نه خا دا په لغوي معنی سره بس دین حاصل نه کوو آیات دې خپل حل له احساس دې بده دا نه دې خپل حل له ولګیدو و ما غاتو من ربان آغا چه ورکوی تاسو سمال چه زیاد چی پا مالون دخل کو کی رو ٹکتا اپی دندر کسی وقت دندر زیادی کی بریز اللہ تعالی بانی او سو چه ورکوی تاسو رو زکاة نا دا کسان چوری چه واری تاسو پاگی بانی رضا دا اللہ تعالی دا کسان دیرون کی دیخ پر مالون لرا اللہ تعالی دا تیج تاسو پیدا کری بیا دل روزیم در کئی بیا امڑی اخفل وقت یا ممیون دیکی ایشتستا و دشن حقید اللہ تعالیٰ راوڑی رو چتی لاغری جدیو سر شرکی ظہر الفساد فی البر والبحر لیز ہے نا دریم باب دی پا دیکھ سالور در ایلی اقلیا 46, 48, 50, 54 او تخویف کی دنیاوی 41 او اخروی دری سولیخ او کنز پنزوس او بشارت سالور سولیخ زجر مشرکان ہوتا او پاغیر کی تسلید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گر مطلب ندی ظاهر الفساد في البر والبحر الله بای قحط ناراضی مرغو ناراضی او سزیدل ناراضی او بدل ناراضی او جنگونه دی جګړې دی برکات حق بدل دی ظلمونه دی بیماری دی دا ګډې وډې هواګانی دی دا سچ راضی په اوچ راضی کې په دریا راضی په کشته کې سوري دا د خپل اعمالو چې درسته نتیجه ده وایي یو شعر ده کنه شعر لکھا نا جب میں آواز دیتا ہوں یا رب میرا حال تو دیکھ جب میں آواز دیتا ہوں یا رب میرا حال تو دیکھو وہاں سے صدا آتی ہے وہاں سے صدا آتی ہے اے بندہ اپنے اعمالوں کو دیکھ اپنے اعمال کو دیکھ زچوام الله زما حال تاور الله خپل اعمال تاور دا استاد اعمال نتیجه ده دارنګ داوم دا وب کمی شي نو ملغلی کمی شي پسونه کم شي نهرونه کم شي وب کمی شي ټول صورت زار فساد فی البر والبحر دارنګ استا پاکل کې نقصان راځي زار فساد فی البر زلکی نقصان نازی دریاب دیاغا او ظاہری اعضاو کی دابارا اوچا اصر خود دریاب زلک دیچ زلک کارپی دی بس بھائی شی ختم اندامون اوچا نو اصل اگر دریاب دی لکہ دریاب زلک دی اذا صلوح صلوح حدیث دکلو او دانون ظاہر دی نو ظاہری اندامون چی خرابی گی زلک چی خرابی گی نستا دخل و آمال نتیجہ دا اندامون کی اصلاح واری زلک اصلاح واری آمال دی ٹھیک حال دی ٹھیک زلو بده مخوض بردس ظاہری اندامون مخطیق زوار الفساد فی الارواح بما کسبت ایر الناس پس سبب دو اغی چی کئی لاسونه ده خلقو لیوذیقهم بعض اللذی بعض ذکوئی چی پورا سزا خود قیامت کی لگانا چو سکی بدی باری بازی آغا عاملو چی دی کم کردی دی لاللہ ویرجون دیده پارا چی دیو کردی دی اللہ تعالی تابی دار آئیتا مطلب داری چی اللہ تعالی مصیبتون در آولی دیده پارا چی دی سشی راو پشی کار سشی آو بعض اللذی عاملو لاللہ ویرجون خب پاتی خدا چی پورا سزا با التی دو کافر و مشرک لہو دا پورا سزا التا دلتو اللہ سزا لگا ور گئی مومنم چی توبو نو باسی دو پورا سزا التا دا بیانو لے بیوزا کیوی بزینو قل سیرو فی الارضی دا کتوی چی پساد زہر القصاد بلوار رو بحماتا دا میں سزاگاری گا سنگا سزاگار اکار شویدی تو گورا بالاکوٹ کے سنگا جاتا رسولی دی پلانکی جائے کی غسلابون راغل دی قل سیرو فی الارض فانظرو رب دو وقت کسر روشکا نہیں آرہا ورطاو آیا اگزے پس مکہ کنو گوری سرکی شویدے انجام دعا کسانو چھ مخ کی تیرشی مخ کی ددائینا او زیاد ددین مشرکان زیاد ددین مشرکان زکا ہوئی چھ زنی ضرور گنو دو وجن حلاک شویدی کنا خو اکثر دو شرک دو وجن حلاک شویدی تو با سمیں ہوئی اکثر دو وجن خو اکثر مشرکین فاقم وجهک للدین فاقم وجهک للدین القیم نو برابر کا خپل ځان دین مضبوط تا مخ کې درات لرو دا سره دې لا برت لرو من الله چنيش درې واپس یې غیر الله تعالی طرفنا او بل سو به واپس کولی نشي او په دغه رزبانی یصدعون دی بچ دینا یدا یدا چې سو جرات سو جانم تا چا جو کفر کو بد بارے سزا دے کفر دے چا جو کرے کمل دے خپل زان دے پار تیارے کی قیامت اللہ رب العالمین دی الذین امنوا بالصلاه بالفضل دی چ اللہ والا بندہ ور کی ان لا يحب الكافر بشک اللہ تعالی مین رکھے دے کافراں سارا ان لا يحب الكافرین لا يحب الكافرین بلکہ اللہ تعالی بس سزا ور کی تو جی شاہ مومنان لا دخل فضل ور کی او لا يحب الكافرين او غير وسزا ورکی بیا انعامات تیغا پینز انعامات بعد از دلائل قدرت اللہ تعالی نه ایو سر دیاها اگر دار چرالی کی اللہ تعالی بعدنا زیر ور کون کیو او چو سکے اللہ تعالی پتہ سو بارے خپل مہربان اینا او چیزی کیشته په حکم د اللہ تعالی دریشول سلو رب ولی تب تو ول فل دین ولعلکم تشکرون پینز مشورا چې دا الله فضل او توي ولعلکم تشکرون آغا مکی سرو لگوا اقیم وجہ کا زان سیدھا کا ولقد ارسلنا لکا انبیاء کی سیدھو اور انہی دیتر لگوا لعلکم تشکرون شکر و باسی شکر داری چیدے پیغمبرانو تابیداری ہو کئی آغا اللہ سر گم لگوا انہی دیتر گم لگوا خان یقینا لگلی انستانا مکی پیغمبران قومون تاغی تنراغلو لیپو کاراو دلایلو واری دې تکذیب وکړو موږ ته انتقام واغستو سموي دې تکذیب وکړو دا پټو معنا موږ ته انتقام واغستو دا کسانو چې مجرمانو او په موږ باندې لازم دی امداد د مؤمنانو ٹھیک شل وای وکړه حق کړل نه نصر المؤمنین لګ راوسه او راوسه کړه لکه څنګه چې په موږ باندې لازم دی هلاکت د مجرمانو هلاکت چا دې ته سنت الاحتیاق او احتباق یو پری دی بل په قیاس کې یو پری دی بل څه وہ نشوی لگو لگو فانتقمنا من الذين اجرموا الله من ذو جرمان انتقام واغصو بلوا كان انعمنا على الذين احسنوا فنيكملوا بعد من انعامكم وكان حقا علينا نصر المؤمنين لك سنگ جبون بال لازم دے علاقت دو ان کی نہیں ہو یو ذکر کے بل قیاس کئی یو ذکر کئی فانتقمنا من الذين اجرموا دا یہ ذکر کو تو جی سے کنا یہ ذکر کو او سو کی ذکر کو مجرمانی ذکر کرو اگر نیکانی پر قیاس کرو دلتے نیکانی سے ذکر کرو اگر مجرمانی پر قیاس کرو کاکرانی پر قیاس کرو سنت الاکتفا دکانا سنت الاکتفا سنت الاحتیاج بولا گئی دو زیمہ کی اللہ اللذی اللہ تعالیٰ راتے یرسل الریاح چراری کی بازونا فتصیر التدا ذکر شنو فدلتا فتصیر صحابانو سر دکانا وریاس پر دکینو فرق دی لره پر اسمان کی څنګه چې الله واری وګر دی لره ټوټي ټوټي وایې لکه صفا دی لره سو وګر دی ټوټي ټوټي وګر دی سو وګر دی الله فیرسلی دا کیف ایشا ویجلو کسب فتر وقتا این تباران چی روزی دمیز درین کل چی ارسی اللہ تعالی دی باران لرچا دی چوار دی قلوب دیگان دا اداهم یستفشنون سنگ خوشاری چاڑی خوندیو کو باران دا بردست بوگوری دا پٹی بسار خستا خستا کاری و این کانو من قبلو او یقینن دیو من قبل ایو نزل علیهم مخ کی دلالی گلو دی باران پدیبانی من قبل ہی دی تا تاکید ہوئی خواہ سویل کا تاکید دے دا مخ کی من قبل ہی بیاوی من قبل مخ کی دا باران لبورسین یو مطلب شکر دا باران دا مخ کی چھ باران نکی سایی نو بیدشی نو والذی رزل غیف من بعد ما خانتو ویل شروع رحمت و ولی الحمید و ول ولی ول شخر نو بیدشی دا تاکید دے دا مخ کی یو مطلب دا دی دویم مطلب و انکارو یقنن دیو مخی دو رالی گلو دبارا نپا دیوانی من قبلی ہی مخی دیو اس وقتنا دیو وقتنا لبو بلیسین خام خاناو میدان سو مطلب شو دو مطلب آ دو مطلب شو یاد شو خبره وان كانوا ايقنا ديو من قبل ان ينزل عليهم مخک دراله غلو دوباره په دیوانی من قبل مخک دی وقتنا وقت زمي راځي کنه او جدا جدا بشي کنه لمو بلسين خامغانا اوميدا نو امیدو الله تعالی په بارا جننا او کو وان كانوا بقولو دازو متبون ته ځان سره دنګ جننا کینو یا کو تاکید چې مخک دی پاره دغه یو مطلب نشي او یاد آ ده چې دلته زمير چاته راځي کا وقت تا فانظر اورا الى آثار رحمت الله دلیل عقلی دی نخود قدرت د رحمت د الله تعالی د سرنګي تازگی په دې سمه کا پس دوچواري دا غینا یقینا د الله تعالی خامخا جندی کې وو جندی کې به لمنو لرا او د الله تعالی پرسه باندې قدرت والا دی ولئن ارسلنا ريحا کراولی ګمنګا هوا فرعوا مصفرا وبوینه دی دی پسل لره زیړ نو خامخا دی بشی پس د دی پسل د زیړې زونه اې کفر کون کی چې موږ له فرصت اخلو لګه سبحان الله بو توجی شه خبرګام بابا رحمت الله علیه ورزو را شروع شو دی زګی آشنا تاریخ شروع کو الله تعالی وخت وخت حق پرس پیدا کړي او د فتنی سرکوبی پا اغا سرکی نو قائد محترم سے سورت آل عمران کی دا تاریخ دسی ہوئی عیسائی راو تے عیسائی چیلنج بے ورکاو چیلنج پیشت پا دیبانی چی عیسائیت مذہب حق دے رو طول مذہبون چیلنج نگا باطل دی او چا چالاک او لکه څنګه چې اوس دادان چالاک حساب وي علماء دي وبندو رحمت الله کیراوی سے توي نه تو کا خواري وکا وسا شورو شو شورو شو هو هو مطالعه کتابونه پتنوڑا باو هندستان کې ول الله ولا بولا چې ملا ولا بولا هغه دې درو تخقید شو تخقید عرب تا الته کار شورو کا خپل عربو چې دې کنا نو غي ته چاوي چې د هندستان کې دې راوته دا چل کو ال تو الله یو عالم پیدا کړی اي هندستان ته مې دیوبد سوال اوري کو او غي رحمت الله کرن رحمت الله له ته وي لرشه اغلاړو مناظره تیار او د دریا پغاله باندې او ډیر لوی تنظیم خلق راغله وو هغه ته دا پته نه وایي چې دا څوک دی پندر او چې وو تاسو څنګه رحمت الله کې راځي مخامخ شو ویلې چې دا خو اکه هندستان والا دی یې زه قضا حاجت کوم او دریا په تاو ځانګل دی ولا پیدا کی بیا وی رحمت الله کې راځي چې دا په نوم باندې مدرسه جوړ کړل د سعودتیا او اوسم دا کتاب اظهار الحق د عربو چاپ کیږي یې سید پرد کې بهترین کتاب دی او په هغه مدرسه یې لیکلي دي فانظروا الی آثار رحمت الله اغه نور رحمت الله علیه کنا فانظروا الى آثار رحمت الله كيف يحيي الارض بعد موتها دا ما ډیر لند وی بابا ډیر وګدو وی او یو یاس لاړو په کې تاریخ وی وی دا په ها ها فنظروا الى اثار رحمت الله كيف يحيي الارض بعد موتها ان ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير سوک به چې اثر دی پاتې اوس هم په مدرسه باندې د ریکري شي تر اوسه پوره دی کی تاریخ هغه ته مخدا پروت ولئن ارسلنا ريحا فانك لا تسمع الموتى وګوره دلته متوجه شه فار لغه مکه التفانوا فلا کفاوا دل تفدور الدلائل او دارس او حضور زمانه او دی نمانی انا فا انکا کانا تفریش اپا مخی باری تو دا سمائی موتا باس ماری روگت کرده بایی تاسو بکی نو یا ماری روگت کرده دارون بکی دیو لکا پس دلتا دو سالا نکو ما لن مطلب دا آیت کریمام دا کافران اللہ تعالی پشان دا مڑو دی مڑی حقتن نوری او دی ادعاء نوری دی پشان دا مڑو بانی دی لکا اگه چه حقتن نوری دد دا اوریدل کلا اوریدل دی زد عناد دی انابت نشتی او چه کم زد او عناد والنی من یؤمنو انابت والنی اغستا خبر اوری اغمانی او ایمان داوری مسلمان کی ایبادین مسلمان کی لن مطلب دا آیت کریم دا دی لکه خلوی تا خبر کول سنگا تا خبر کول تا تا خبر کول دیوال تا خبر کول تو دیوال خو حقا تا ناوری خود دد دا اوریدل کلا اوریدل دی او د سما نافع یو هغه خبرې وکړي چې سما نافع نه پیډیو او رېد کوری شي مړی یا به دا کوم او رېد کوری شي صرف چې نه هغه نافع او رېد بلی فائدنا کا رېد بلی الان کې ته کو نه تاسو کا وې نه اورم زګره ته کو ویل کیږي چې کو نه هغه عبد کو نه دی دا ګورې ما تاسو به لږ زور وخت نه کار نو ماته دې زینات دی اوري دا مې سره انتس مې الا مې یقر بیا جنا کې ماشاء الله سبحان الله انتسمو الا من يؤمنو بی آیاتنا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِ الْمَوْتَى یقیناً تو اور اول نشی کولے مڑو تا یعنی آقا فران دو چو پشان دمڑ دی دمڑو دی او تا نشی اور اولے کنو تک بلی بلن لن ایداوال لو خصن کل چواری شاکا ان کے نیتو لار خود ان کے نرندو تا چغی او باسی تو ضرارت داغینا تا اور اول نشی کولے مگر آجا دی چیمان دن پیتنو ندی غالا کی خود ان کی بھی واللس دلائل عقلیہ چې دا الله اوس ماری کنه دا اوس ول سب دی باندې تاسو تر وډی کایته وی وره بیا ته الله تعالی هغه ته خلقو من ذوبن چې تاسو پیدا کړی ذوب دا نفی ته اشاره ده ثم جعل من بعد ذوب قوتن او بیا ماشوم وړي کې ماشوم یې کنه هغه کمزور یې اندامونه او لاسونه په سم چې ته تیرا ته نشي بری وړي راړي او بیا قوت چې صوبا ځواني اصم جالا ما دی قوتن زوفا یا بوداواری شی انو بس شریف آئیشی مو سپیروالی بکیو لگی لگ اللہ بیعتی کم نظیر چی بیرے کی سپیرو لگی تا بدا نظیر دے کنا او چی جنکو دا تا کاکا جی شورو کنو بس پیش چیارا کاتا خلا دخا وَإِذَا دَعَوْنَكَ عَمَّهُنَّ فَإِنَّهُ نَسَبُنْ يَزِيدُكَ عِنْدَهُنَّ خَبَالَ چی خزو کاکا جی کڑا کنا سلیمانا نو پیش چی کار ختم دے خوا سبحان اللہ بس صورت ختم دیتا زمان یخبق ما شاء پیدا کی اللہ تعالی آج اللہ تعالی وغلی وغلی من قدیر ویو قیامت اس بات تے ویو بتقوم الساعتو کلج قائمش قیامت یقسم المجرمون قسمون وکی مجرمان مالا بسو غیر اصلا دور عمری تیر کردی تر مرگ پوری اوی دی بیمونگی وگنٹا تیر کردی دروگ ہوئی کدالکی افقون دغس دی پو دنیا کیم دروگ ہوئی غیر معبود ته معبود دي سبحان دلته عمر تیر کړی دي او انکار کوي الته معبودان نو دي او ته معبودان نه کدارې غالي فغون توحید نه اړه ولای شو سما یو ټکی زه ما حل کړی او کته و ته سوچو کړه وقال الذين اوتوا العلم ابو یا کسان چې غیر عمر کې دي او معلومی کی دا چې ایمان مضبوطی کی په علم سرا وال ایمان او وامن الایمان دروغ وای ستره وګورځول لقد لبستم فی کتاب الله یہ کتاب اللہ پر تقدیر کی یہ کتاب اللہ الایوم الباس فہاد ایوم الباطی ولکنکم کنتم لا تعلمون فیوم اذن لا انفو اللذین فدار بانے فائدہ بولنے کی مشرکانو تا داغی بانی ولا ہم استعطبون او نبردین رضا منتیا طلب کریشی ولا ہم استعطبون نبردی توبہ قبول کریشی نبت رضا منتیا اوشی ولکن ضربنا لنازی فی هذا القرآن یقین بیر کردی منگا د خلقو د کوی د پاره په قران کې من کل مثال د هر قسم مثال نه زبردست مثال ته وره کانا او کتر اوڑی دیتا هر قسم دلیل لے قول ان اللذی کفرو وخامسا ابوی آگا صاحب جی کافران دی ان انتم اللہ مبتلون نئے تاسو مگر باطل وینکی نئے بدک ہوئی ان انتم اللہ مبتلون مبترون اللہ وی کذالکا لذالکا ندی معاسود وجنا یتبع اللہ ولا قلوب اللذینا مہر وی اللہ طلب جنود آگا سانو لا یعلمون چھ علم نہ طلب کئی فاز بر نت صبر کا وکلک شاک بیان کوا یقینا وعده الله تعالی رشتری دا ولا یستخفنک الذین او به همت دین کی تعالی سبحانه وتعالى آګه سان چې یقین لري سمانه به همت دین کی چتا د کار نو باسی همت بکای سبکای همت بکای دی بسریږي خو بس تبقبل همت کای د سورتی روم امتیازات سری یو بایدا د رومیانو شکست او فتح په دې صورت کې دایي بیان شوی دی دارنګي دې صورت کې ادله عقلیه د توحید د پاره دارنګي په دې صورت کې پنځو منځونه چې دایي د پاره اوقات د پنځو منځونو اوقات دغه تذکرہ دارنګي په دې صورت کې اصول السمانیه اصولی سمانیہ د فتح د پارا د کامیابی د پارا اصول سمانیہ اسخه اخر دوا الحمدللہ